prezentări. Da, eu aș rămâne, dar parcă nu mă simt în stare nici să-mi țin capul pe umeri, îmi curge și nasul și mă doare tot corpul așa. Da, pare să te ia gripa. Încearcă Parasinus. Oricât de supărătoare ar fi răceala ta și în orice stadiu ar fi ea, vânătorii de răceală te vor ajuta. Cu triplu impact, Parasinus este gata de atac. Recomandat persoanelor peste 12 ani. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Ieri lapte, azi iaurt. Maria, observ că e o dietă bogată în surse de calciu. La vârsta noastră, sănătatea oaselor este importantă. Dar asta ce e? Caldin este un supliment alimentar care, grație dozei mari de vitamina D3, ajută la utilizarea corectă a calciului în oase, iar împreună cu vitamina K sprijină menținerea sănătății oaselor. Știi, vreau să mă asigur că le ofer oaselor mele susținerea de care au nevoie. Calcidin, zici? Da, suport de vitamine și minerale pentru oase normale și imunitate la un preț rezonabil de la farmacie. Calcidin, forță zilnică din plin. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Vino acum în farmaciile Catena și beneficiezi de 25% reducere la orice produs din gama Calcidin. Dacă în timpul săptămânii starea ta e... În weekend totul devine... Ascultă Prieten Fără Cuvinte la Europa FM. E misiunea oricărui stăpân ascultător să afle totul despre animalul său de companie. Prieten Fără Cuvinte. Sâmbătă de la ora 11 cu doctorul Liviu Harbus la Europa FM. Pentru stăpâni ascultători. Europa FM, este ora 13. Iorgu Ianu și vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua, bine v-am găsit. Ministrul Tudorel Toader se miră. Au ieșit din închisoare prea mulți condamnați. Nu se aștepta să fie peste 500 într-o singură zi. Mult și pentru orice așteptare a mea, adică nu credeam că impactul este, va fi atât de mare. Oradea, prima dezbatere regională privind legea manualului școlar. Proiectul final va fi gata peste o lună și va fi trimis la Parlament, susține Ministrul Educației. Vor mai urma și alte două întâlniri similare. Una la Vâlcea pentru regiunea de sud a țării și una la Iași pentru județele din Moldova. Guvernul spaniol și opoziția de la Madrid au hotărât vor fi alegeri anticipate în regiunea autonomă Catalonia, cel mai probabil în ianuarie. Guvernul Spaniei se reunește mâine pentru a discuta situația. La noi, de mâine, vremea se răcește în toată țara, vin ploile mai întâi în vest. Meteorologii anunță că în acest weekend vor fi emise avertizări de ploi. De la sfârșitul săptămânii viitoare, temperaturile vor scădea în țară chiar și cu 10-15 grade față de nivelul actual. Ascultați știrile Europa FM. Peste 500 de deținuți au fost eliberați ieri din închisori, chiar în ziua în care a intrat în vigoare așa numită lege privind recursul compensatoriu. Pedepsele se reduc pentru condamnații care ar fi ținuți în condiții improprii. Ministrul Justiției Tudorel Toader se miră. Nu se aștepta să fie chiar atât de mulți. Mult și pentru orice așteptare a mea, adică nu credeam că impactul este, va fi atât de mare. În cursul zilei de ieri, la primele ore, din informațiile mele, să mă exprim în termen total așa, la unele unități de penitenciar au fost ezitări cu privire la modul de punere în aplicare, dacă e pe cale administrativă sau e necesară intervenția judecătorului. Conducerea unui penitenciar a zis, nu m-am, citez neacademic, m-am fript odată, nu mai risc a doua oară, dar am pus ghilimele. În total, trebuie să iasă din închisori peste 3300 de deținuți care au dobândit dreptul de a primi eliberare condiționată. Ministrul Justiției insistă, se fac eliberări din urma unei decizii a Curții Europene a Drepturilor Omului privind condițiile proaste din penitenciarele românești. A venit momentul când problemele din penitenciar s-au acutizat atât de mult, moment în care Curtea a dat o, repet, o decizie înțelegându-ne nivelul la care ne aflăm, specificul problemelor și posibilitățile reale de îndreptarea lor, cerințe pe care, vrem nu vrem, trebuie să le îndeplinim, iar legea privind recursul compensatoriu este doar un pas în această direcție. Facem acum un tur prin țară să vedem situația eliberărilor din închisori. Oficial nu a fost comunicat un număr exact, dar potrivit unor surse din cadrul instituției, în penitenciarul din Aiud erau joi 717 deținuți, iar astăzi mai sunt 692. Astfel, într-o singură zi au fost puși în libertate 25 de deținuți, urmând să fie eliberați și alții, pe măsură ce situația lor va fi discutată săptămâna viitoare în Comisia de Liberare Condiționată a Închisorii. Din Alba Iulia, pentru Europa FM, Ioana Sfâdlea. În Prahova, 7 deținuți au ieșit noaptea trecută din spatele gratiilor 5 sunt femei care și-au ispășit pedeapsa la penitenciarul de la Târgușor, iar 2 sunt bărbați încarcerați la penitenciarul Ploiești. Cei 7 au fost liberați joi după miezul nopții, după ce comisiile de liberare condiționată din cadrul celor două penitenciare au reușit să identifice o parte dintre persoanele private de libertate care beneficiază de prevederile noii legi și au înștiințat instanțele de judecată. În cursul zilei de sâmbătă urmează să mai fie liberată o altă persoană privată de libertate. Se lucrează încă la definitivarea listelor cu deținuți care urmează să iasă din închisoare în cursul săptămânii viitoare. În Prahova, Diana Frâncu, Europa FM. 7 deținuți au părăsit aseară penitenciarul Bistrița imediat ce o comisie le-a evaluat dosarele și a constatat că pot fi eliberați după ce și-au ispășit până acum pedepsele în condiții grele, respectiv neavând acces la toalete private, hrană bună sau temperaturi prea mari sau prea scăzute în camere. Din Bistrița, pentru Europa FM, Claudia Andron. În Maramureș, la penitenciarul Baia Mare, 5 deținuți au fost puși în libertate în ultimele 24 de ore. Aceștia au fost închiși pentru infracțiuni contra patrimoniului, majoritatea fiind cazuri de furt calificat. Situația altor 130 de persoane private de libertate, care sunt potențiale beneficiare ale modificării legislative, va fi discutată săptămânile viitoare în Comisia de Liberare Condiționată a Închisorii. Chiar dacă penitenciarul Băi Mărean a fost supus unor lucrări de modernizare, spațiile nu corespund în totalitate raportat la prevederile legii ITAJVAP Europa FM. Care este situația în Constanța? Ne spune acum Ghiulfer Predescu. Bun găsit la Constanța, zeci de rude și prieteni au așteptat ieri în fața penitenciarului Poarta Albă eliberarea deținuților care au beneficiat de noile prevederi referitoare la condițiile necorespunzătoare de detenție. Până la miezul nopții, pe poarta închisorii, au ieșit astfel 56 de deținuți pedepsiți pentru mai toate categoriile de infracțiuni, hoții, conducere fără carnet, evaziuni fiscale. Penitenciarul Poarta Albă a stabilit că sunt două categorii de încarcerați în condiții precare de detenție. Cei 56 care au fost eliberați de îndată, iar din cealaltă categorie fac parte 200 de deținuți care vor fi analizați în Comisia de Liberare Condiționată, urmând să plece acasă în 2 săptămâni. Printre cei eliberați nu sunt nume cunoscute. Fostul ministru al Agriculturii Stelian Puia și fostul director al CFR Mihai Nicolaiciuc nu beneficiază de prevederile legii pedepsei compensatorii. La penitenciarul Tulcea au fost eliberați 36 de deținuți. Ghiulfer Predescu, Europa FM. Însă sindicaliștii din administrația penitenciarelor atrag atenția, nu există un regulament clar de aplicare a legii și directorii de penitenciare ar fi semnat decizii de punere în libertate pe propria răspundere. Elena Tudor. Sindicaliștii sunt nemulțumiți de lipsa unui regulament de aplicare a actului normativ. Potrivit acestora, responsabilii încă nu știu cum se calculează cele 6 zile considerate ca executate pentru fiecare 30 petrecute în închisorile supraaglomerate. În lipsa unui regulament de aplicare, spun sindicaliștii, legea este pusă în practică pe răspunderea directorilor de penitenciare, care își asumă practic riscul unor liberări eronate pentru a evita detenția ilegală. N-ar fi fost nevoie dacă ministrul Justiției ar fi organizat corespunzător aplicarea legii și dacă acesta n-ar fi întârziat până în ultima clipă cu aprobarea unor ordine, mai anunță Federația Sindicatelor din Penitenciare. Sindicaliștii din sistemul penitenciar mai spun că legea este de fapt o grațiere mascată care îi va încuraja pe infractori. Continuăm jurnalul. De mâine vremea se răcește în toată țara, vin ploile. Mai întâi ploile ajung în vest, apoi treptat în toate regiunile. Administrația Meteo anunță că în acest weekend vor fi emise avertizări de ploi. De la sfârșitul săptămânii viitoare, temperaturile vor scădea în țară chiar și cu 10-15 grade față de nivelul actual. Meteorologul Florin Ela Georgescu. Precipitațiile vor fi mai consistente și vor cuprinde cea mai mare parte a țării în noaptea următoare, cea de luni spre marți și în cursul zilei de marți. Vor fi posibile cantități de peste 40-50 de litri pe metru pătrat, îndeosebi în zona Carpaților Meridionali, în Moldova, în Oltenia, în Banat. Și în acest sens, cu siguranță vom emite avertizări meteo mâine la prânz sau cel mai probabil duminică dimineață, pentru că, așa cum spuneam, intensitatea mai mare a fenomenelor va fi începând de duminică noaptea. La Ministerul de Interne a avut loc astăzi o primă ședință a autorităților privind sezonul rece. În noiembrie, temperaturile vor fi mai ridicate în sudul țării până la 16 grade, dar vor apărea episoade de viscol la munte, la înălțimi mari. În decembrie vor fi și temperaturi minime de minus 20 de grade. Pentru luna noiembrie, temperaturile medii vor putea fi mai ridicate decât norma climatologică pe partea de sud, sud-est și local în vestul teritoriului. Sezonul specific viscolelor începe în luna decembrie. Temperaturi normale, în general, probabilitatea de apariție a viscolelor, posibilitatea de a avea și episoade cu ger. Acest semnal al unor temperaturi mai scăzute decât norma în luna ianuarie, pe partea de nord și de centru poate fi îngrijorător, știut fiind faptul că luna ianuarie este luna în care nopțile cele mai reci putem avea temperaturi sub minus 30 de grade. Prefecții au trimis rapoarte ministrului de interne Carmen Dan. Sunt primari care încă nu au încheiat contracte cu servicii de dezăpezire. Ministrul Carmen Dan le-a cerut să grăbească procedurile ca să nu-i prindă iarna. La o primă vedere pot spune că se poate și mai bine. Fac un apel și către autoritățile locale care n-au reușit să-și constituie până acum depozitele pentru materialul antiderapant și să încheie contracte de dezăpezire. Avem această situație pentru a rezolva această problemă cu care insist să nu glumim. Schimbăm acum subiectul. Legea manualului școlar va fi gata peste o lună și va fi trimisă la Parlament, așa susține ministrul Educației. Liviu Pop a făcut anunțul astăzi la Oradea, unde participă la o dezbatere privind proiectul acestei legi. La dezbatere iau parte 150 de reprezentanți ai inspectoratelor școlare, directori de școli și profesori din 12 județe. Transmite Claudia Romitan. Bun găsit! Legea manualului școlar a fost lansată în dezbatere publică la finalul lunii septembrie. La prima dezbatere regională organizată astăzi la Oradea, ministrul Educației a precizat că este optimist și că în maxim o lună proiectul legii manualului școlar va fi înaintat către Parlament. Liviu Popa a adăugat că în acest fel se va rezolva această problemă care trenează de 27 de ani în sistemul de învățământ românesc. Proiectul de lege prevede că manualele școlare pentru învățământul preuniversitar vor fi oferite gratuit în format clasic, PDF sau în variantă digitală interactivă, însă doar la solicitarea scrisă a elevului, părinților sau a profesorilor, cu minimum 6 luni înainte începerii anului școlar. De asemenea, se prevede că în unitățile de învățământ preuniversitar vor fi folosite doar manualele școlare aprobate de Ministerul Educației. La Oradea se discută nu numai despre legea manualului școlar, ci și despre legea educației și normele metodologice ce trebuie modificate în legislația secundară din domeniu. Ministrul Educației a anunțat că după dezbaterea regională de la Oradea vor mai urma și alte două întâlniri similare. Una la Vâlcea pentru regiunea de sud a țării și una la Iași pentru județele din Moldova. Pentru Europa FM, Claudia Romitan. Ascultați știrile Europa FM. Guvernul Spaniei și opoziția formată din socialiști a hotărât organizarea de alegeri anticipate în regiunea autonomă Catalonia. Alegerile ar urma să aibă loc în ianuarie anul viitor, iar măsura face parte din planul Madridului de a opri planul de secesiune al Cataloniei. De altfel, mâine, Guvernul Național al Spaniei va decide într-o ședință extraordinară ce măsuri va lua imediat după ce șeful guvernului de la Barcelona a refuzat să clarifice dacă a declarat sau nu independența regiunii. Anca Grădinaru. Anunțul organizării unor alegeri anticipate în Catalonia este prima măsură drastică anunțată de la Madrid pentru a restabili ordinea constituțională în regiunea autonomă. Decizia a fost anunțată de unul dintre liderii Partidului Socialist, Carmen Calvo, la postul public de televiziune din Spania. Guvernul național ar putea decide pentru prima dată reducerea atribuțiilor guvernului regional de la Barcelona prin aplicarea efectivă a articolului 155 din Constituția Spaniei. Ar putea prelua conducerea poliției locale și a finanțelor și ar putea reduce atribuțiile sau chiar ar putea dizolva parlamentul local. În acest context, șeful guvernului catalan, Carles Puigdemont, a amenințat că dacă represiunile Madridului vor continua, atunci parlamentul chiar va proclama independența regiunii. Între timp, susținătorii mișcării de secesiune au organizat un protest inedit. Retrag câte 155 de euro de la bancomatele marilor bănci spaniole, pe care le acuză de colaborare cu Madridul. Sport acum, bună ziua, Tudor Ciurescu! Bun găsit, FCSB a mai făcut un pas spre primăvara europeană, a câștigat 2-1 în deplasare la Hapoel Berșeva și și-a consolidat poziția de lideră în grupele Europa League. Introdus în minutul 69, Noere a deschis imediat scorul după acțiunea lui Teixeira, iar 6 minute mai târziu a făcut 2-0 dintr-o centrare excelentă oferită de Budescu. În absența lui Ali Bek, Tănase a fost trimis de Nicolae Dică în primul 11 pe post de atacant. Israelienii au marcat în minutul 87 și au avut un gol anulat în prima repriză. De menționat și că Romario Benzar a suferit o leziune musculară și ar putea lipsi aproximativ o lună. FCSB are maximum de puncte 9, în timp ce adversarele din grupa G au câte 3, după ce aseară Lugano a învins-o cu 3-2 pe Victoria Pilsen, meci în care cele 5 goluri s-au marcat în ultimele 30 de minute. Roșialbaștrii vor juca următorul meci continental tot cu Hapoel Berșeva, dar pe teren propriu la 2 noiembrie. Cosmin Moții a marcat pentru Ludogoreț Razgrad în victoria 2-0 din Portugalia cu Sporting Braga. Fundașul român a deschis scorul în prima repriză, iar Claudiu Cheșeru a intrat în minutul 83. Victorie și pentru Radu Ștefan, titular la Lazio Roma, 3-1 în deplasare la Nice. Alte rezultate notabile din etapa a treia a grupelor Europa League au fost AC Milan AEK Atena 0-0, Villarreal Slavia Praga 2-2, Everton Olympic Lyon 1-2 și Östersund Athletic Bilbao 2-2. Amicalul echipei naționale de fotbal cu Turcia din 9 noiembrie se va juca la Cluj, anunță FRF. Nu pe Cluj Arena, ci pe stadionul lui CFR Dr. Constantin Rădulescu. 5 zile mai târziu, la 14 noiembrie, se va disputa la București pe Arena Națională amicalul cu Olanda. Tricolorii vor juca următoarele meciuri oficiale în toamna anului viitor. 13 și aproape 15 minute. Începe acum Avocatul Diavolului. Gazde sunt, ca de obicei, Cristian Tudor Popescu și Vlad Petreanu. Bună ziua! Bună ziua, Iorcu! Despre hărțuirea sexuală în România vorbim. Este un fenomen real sau doar o invenție? Începem în două minute. Pe aceeași frecvență cu tine. În care telefonul lansat anul trecut e deja învechit, în care trendurile în modă se schimbă mai repede decât apoi să le încerci, muzica trăiește odată cu tine. Din totdeauna. O piesă de altă dată poate fi coloana sonoră a vieții tale de azi. Iar un nou hit îți poate trezi amintiri uitate. Pentru unii e muzica anilor 80, 90, 2000. Pentru noi e muzica pe care tu o iubești. Din totdeauna, viața se schimbă. Muzica ta rămâne pe aceeași frecvență la Europa FM. La Selgros în weekend ofertele devin și mai confortabile. În perioada 19-22 octombrie, cumperi Pampers Mega Pack de 120, 132 sau 150 de bucăți în diverse sortimente la un preț de 108,49 lei. Prețurile conțin TVA, iar oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Selgros, club pentru profesioniști și pasionați de bunătățuri. Of, virusuri, bacterii, tu îți permiți să răcești? Propolis C Echinacea ține virusurile departe de tine. Propolis C Echinacea pentru că nu-ți permiți să răcești. Propolis C Echinacea este un supliment alimentar. Hei, iubito, cum te-ai distrat cu prietenele în oraș? Ca în priză! Dragă, eu sunt gata cu salata. La tine cum merge cu grătarul? Ca în priză! Vine weekendul! Invităm niște prieteni, dăm o petrecere! Ca în priză! Pentru ca totul să meargă ca în priză, Electrica Furnizare a introdus tarife flexibile, adaptate nevoilor tale, aplicația de mobil, factura electronică și plata online. Mai nou, chiar și gaze naturale. Electrica Furnizare. De peste 120 de ani în priză. Hai, Vlad, că întârzi iar la cursuri. Mai lasă-mă 10 minute. Hai că n-am timp să stau după tine. Nu cred că sunt în stare azi. Cred că am răcit. Uite, îmi curge nasul și parcă simt că mă ia și cap.